Les noies són boniques, si veus les mireu, em tenen una cara com la Mare de Déu, però les desfigura aquests bitxos pentinat, talment sembla que em portin botifarres al cap.